7:02. Hello, hello, bun găsit! Bună seara, bună seara! Începem o nouă ediție de Kiss Kiss in a Mix. Doamne, iar am pierdut aplauzele, nu știu unde au fugit. Hai, toată lumea, mâinile sus! Ca de obicei, ca în fiecare seară de luni până joi, suntem timp de 3 ore din studioul Kiss FM din Mall, din Plața România. Ca de obicei, așteptăm și dedichisurile voastre începând din acest moment la următorul număr de telefon 0722 20 60 20. Notați-l în caz că nu-l aveți în agenda voastră. Trimiteți un SMS cu tarif normal în care lăsați dedichisul vostru. Puțin mai încolo vom intra și pe facebook.com/KissFM România. Începem programul de astăzi cu Dia, Don't Know. Ne întâlnim și cu Jennifer Lopez, I'm Into You. După care Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly și Fatman Scoop vin cu Rock the Ball. Salut, sunt Dia. La Kiss FM asculti doar hituri. I'm into you. I'm into you. I'm into you. I'm into you. Yeah. on doors, but Jehovah's my witness. And I treat sex like a physical fitness. Up and down like the stock market. Now, baby, let me give you the business. Cara linda, pecho hecho. Ay, que rica, ale chica. Pelo lacio, mira eso. Dale loca, dame un beso. În fundal acolo, ca de obicei. Bob Sinclair așadar a fost. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Ne ocupăm chiar acum de prima tură de mesaje. Mamă, mamă, sunt o grămadă venite la 0722 20 60 20. Hello, băieți, de cei mai tari, sunt Bogdan din Iași. Pup mari, nu te voi uita niciodată. Vă așteptăm cu drag în Club Sky în Iași. Sunteți cei mai buni DJ din lume. Mulțumim foarte mult, okay. Ne vedem sâmbătă acolo. Eu nu înțeleg nici bine, am început emisiunea și deja suntem cei mai tari. Cum vine asta? Pentru toți colegii mei de la cea mai tare șaurmărie din oraș, o să mă întorc eu în giratoriu și o să vă zăpăcesc cu Kiss FM la maxim. Pentru cea mai tare colegă Nico, I kiss you, Alin din Târgoviște. Bună seara, aș dori și eu să dedic pentru bunul meu prieten George și pentru toți cei care mă cunosc cea mai recentă piesă DJ Project. Sunteți cei mai tari, mulțumesc mult, Bogdan semnează. Bună seara, dragilor, sunt Tibi, vreau și eu, vă rog, pentru scupa mea, soția Andreea, Adrian, Sână și Sandra, Ian Angel, mersi să fiți iubiți, vine cu siguranță puțin mai încolo. Și mai citim unul, bună, sunt Andrada din Satul Mare, aș vrea și eu We Found Love pentru dumii mulți pupici. Pentru toți colegii mei, asta a fost cu șaurmeria și îmi spun Bubu, sunt din Dej, adică orașul minunilor, unde viața e mereu roz. Vreau și eu de dechis pentru colegii mei de serviciu de la aeroportul din Cluj, cu mesajul sunteți the best, o melodie, plan win, ia Bibi. Până atunci, Luke Kelly, I Follow Rivers. Imediat, Maximilian și Mavix, remixul DJ Magnum pentru sofisticată. Și ne întâlnim cu de Adrian Eftimie, Lost and Found. 40 de minute non-stop hits la Kiss FM, ascult doar hituri in the mix. Yo!

și DJ Young împreună cu voi. Am pornit votingul. Nu facem voting în fiecare zi, am zis chestia asta, dar astăzi avem voting cu două super, super, super piese. Două hituri internaționale care încă nu sunt foarte cunoscute la noi. Mai exact, votăm pe facebook.com/KissFM România între Gotye, Somebody That I Used To Know, împreună cu Kimbra sau Gustavo Lima, Balada Boa! Hey! Balada Boa e un fel de cântec așa, gen I Still Chipego. Da. Mulți dintre voi sunt convins că-l știți. Dacă nu știți piesele, căutați-le pe YouTube. Votingul de pe Facebook-ul nostru este între Gotye și Gustavo Lima, Balada Boa. Deja au venit 60, aproape 70 de voturi și mă bucur ce văd acolo pe pagina noastră de Facebook. Vă așteptăm și pe voi să intrați. facebook.com/KissFM România. Intrați și votați piesa voastră favorită. Piesa nouă de la 9 minute, adică piesa care se va auzi la 9 și 9 minute. Și apropo de Facebook, dăm chiar acum start de kiss-urilor de acolo. Postarea mea, 10 minute, vom citi mesajele strânse. Până atunci avem Lipsai DJ, o piesă mai veche. Ne întâlnim cu Tom Boxer imediat și Morena împreună cu Jay Warner, Deep In Love. Și o piesă nouă de la Julian M și Veronica, Superstars. Plus Rihanna, You The One, DJ Angelix împreună cu voi la Kiss FM. Asculți doar hituri live din mall, Kiss Kiss in the mix. Plața România. Veniți aici să ne faceți cu mâna la geam. I'll never be alone. Kiss Kiss in the mix, yeah. I'll never be alone with DJ and the Olex, yeah. I'll never be alone. Be alone, be alone, 'cause you are in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be suntem Tom Boxer și Morena. La Kiss FM asculți doar hituri. Start de dichisuri pe Facebook. I'm running, trying to get away from nothing. Yeah, you know how to crazy. That's what happens, baby. When you put it down, you shouldn't give it to me good like that. Shouldn't have hit it like that. Had me yelling like that. Didn't know you would have had me coming back. You the one, one, one, one, one, one. No, baby, just one, just one, one, one. I bet you wanna. You the one, one, one, one, one, one. No, baby, just one, just one, one, one. I bet you wanna. You the one, never think about it. You the one, never think about it. You are the one, never make sure I be here. My love is your love, your love is my love. You the one, never think about it. You the one, never think about it. You are the one, never make sure I be here. My love is your love, your love is mine, is mine. Cum s-a zice, cea mai nouă piesă, Rihanna, You're the One, și remixul românesc DJ Dark and She Dance. E timpul să facem o pauză scurtă, nu înainte să vă spunem că încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hit și avem și dedichisuri de pe pagina noastră de Facebook. Laurita zice pentru Adina Maria cu mesajul Te iubesc. Cu inimioare, așa, între fete, foarte interesant. Și pentru voi, băieți, un big kiss, mulțumim mult de tot. De la Daniel, pentru iubita mea, Andra, te iubesc mult, mami. Nikita, Mila, Alexandru, pentru toți chisomanii de pe Wall Baftă, Pitic, Andreea, vreau și eu să dedic toate piesele din seara asta pentru mama mea, Violeta, și pentru tatăl meu, Party Starter. Emanuel zice, cea mai bună prietenă, vreau și eu, Smiley, Dream Girl. Cred că deja a fost piesa Claudiu, Marius, pentru soția mea, Lavinia, și fetița noastră, Bianca. Vă iubesc mult, succes în continuare, Kiss FM, mulțumim mult de tot. Ionuț Galea de la Nuțu din Piatra Neamț, pentru toți prietenii mei și pentru cei de la Kiss FM, cu mesajul, abia așteptăm să veniți și să ne încântați cu hiturile. Teodorescu, cu Adrian Ștefan de la Anducu, pentru toți chisomanii, cu mesajul, ne-am săturat de școală, vrem vacanțe, melodia funk, pleacă! Eu zic să stați acasă, nu? De ce da, să vă mai chinuiți în ziua de azi? Bogdan Dumitru, bună băieți, vreau dacă se poate o melodie a lui Michel Telu pentru fratele meu care iubește piesa asta, și Alexandra pentru mine și doar pentru mine de ziua mea. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască! La mulți ani! Și la mulți ani tuturor sărbătorilor de astăzi! E vreo zi special azi? Nu, cei care se vreau ziua. Vreau că e vreun sfânt, vreun ceva. La mulți ani din partea echipei de la Kiss Kiss, in the mix! Pauză scurtă, ne întoarcem imediat la Kiss FM! Ascult doar hit-ul! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Că trei piese mixate înainte de ora 8. Suntem live din mall din Plața România la Kiss Kiss in the mix. Olix și DJ Young împreună cu voi. Avem dedicații puțin mai încolo. Până la dedicații, să nu uităm să-i spunem la mulți ani colegii noastre, Carmen, cu ea vă întâlniți în fiecare noapte după miezul nopții, sau în fiecare... sună dubios, noapte după miezul nopții. În fiecare seară după ora 12, Carmen vă ține companie la Kiss FM. Azi e ziua ei, îi spunem la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani și la cât mai multe emisiuni pe Kiss FM. Hai să continuăm mix, să avem CDP și Helen, kaboom! La Kiss FM, asculți doar hituri. Și-mi vine câteodată. Am stat în mâini, m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată-i și băteam. Nu suportam să recunosc greșel nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Mulți nici părul, fiindcă n-ai, e doar celie. Și totul pare gris, ai vrea să ai și tu 1000. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Vine câteodată să arunc cu grijile, problemele, cu mâinile sus în aer. Sus în aer. Și-mi place câteodată să-mi front necazurile, să sub gânduri. Mâinile sus în aer. Sus în aer.

on it. Too much that now we in a panic. Two girl and I'm ready for jump on it. True to my word and I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a chance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so and you know you like. So come on, push it on me. If it feels alright, put it up in the low and baby. No, she doesn't mind. I, she doesn't mind. I, she doesn't mind. Girl, I got you so and you know you like. So come on, push it on me. If it feels alright, put it up in the low and baby. No, she doesn't mind. I, she doesn't mind. I, she doesn't mind. Girl, I got so wind it for wind it, girl. Same time I time, she a time it, girl. Same time I line me, I line it up for go sign it. Prime me, I prime it, girl. This ain't a crime, I'm a crime it, girl. Set the temperature, the climate, girl. Set the rhyme with me, I rhyme it. You combine it, this up for a private world. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance for crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a chance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so. Din Piața România, 3 minuțele până în ora 8. Am un shampoo și doesn't mind. E momentul să vă spunem ce se întâmplă la concursul deja binecunoscut. Kiss FM îți dublează salariul. S-au dat bănuții de dimineață, dacă nu mă înșel, în programul colegei noastre, Andreea Berghia, așa că avem resetare de sumă. Nu știu dacă s-a mai dat bănuții. Nu, nu s-a mai dat încă o dată astăzi. Da, avem 450 de euro mâine dimineață în prima oră de cronică. Asta este prima momentului, în prima oră, să facem un joc de cuvinte. Da, dacă vreți să ne luați bănuții, trebuie să ne ascultați în primul rând, să vă înscrieți la concursul nostru, iar atunci când vă sunăm să ne spuneți care este ultimul hit ascultat la Kiss FM, ultima piesă care s-a difuzat înaintea concursului. Înscrieri foarte simplu, 0735 600 100, trimiteți acolo un mesaj care să conțină numele vostru, localitatea în care ascultați Kiss FM și textul. Textul la Kiss FM, asculți doar hituri. Cristina Anca are pe Gila câștigat 4950 de euro în programul Andrei Berghe, așa cum ziceam. După ce a spus corect la întrebarea ce hit s-a ascultat înainte la Kiss FM, a câștigat cu piesa Pleacă de la Vamp și Antonia. Bravo! Facem o pauză scurtă, iar după pauză începem o nouă oră de Kiss Kiss in a Mix Live de aici, din Mall. Adică începem alte 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Asculți doar hituri! Kiss Kiss in a Mix. We'll be right back. Kiss FM. Is that you know now? All the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Asculți doar hituri. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Gata, party people, a doua oră de mix, a doua oră de mixuri și de dedicații live din Mall, din Piața România de astăzi. Începe chiar acum. Nu uitați că mai aveți încă o oră de votat piesa programului nostru de astăzi, piesa nouă de la 9 minute. Pe pagina noastră de Facebook trebuie să votați între Gotye, Somebody de la Used to Know sau Gustavo Lima, Balada Boa. O piesă foarte tare. Până una alta, momentan bate Gotye cu Somebody de la Used to Know. 328 de voturi și 100 voturi pentru Balada Boa. Mă bucură, mă bucură rezultatul ăsta, sincer. Da, eu sunt convins că în curând, undeva la vară, o să fie Balada Boa un fel de ISO CPEG al momentului, cu siguranță. Corect, corect. Start SMS-uri 0722 206020. 20. Aici așteptăm mesajele voastre, începând din acest moment. O să le citim în 12 minute. După Jamie Un Ciuda. Ne întâlnim și cum e Michael Parsberg, Mad World. Și după Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me. DJ Anxiolic sunt împreună cu voi până la ora 22 la Kiss FM. Asculți doar hit-ul live din Mall. Walked when I should have run. Run when I should have walked. No, no, no.

Să ne ocupăm de următoarele SMS-uri 0722 20 60 20. Pentru mitul meu, Florin, cu mesajul "Te iubesc că numai pe tine" semnează Alina. Agenții de fază de nu știu unde vreau și eu ne rechis pentru colegul meu Mihai, care este supărat că vorbesc mult la telefon. Și pentru voi cu piesa Freedom semnează Marius. Păi vorbești mult, dar pe banii ei sau cum ar fi? Poate pur și simplu vorbește, poate are multe minute, cine știe. Salut, să avem vreau și o melodie cu Elena Gheorghe, "Your Captain Tonight", să fie pentru tovarășii mei din Băicoi, Prahova. Lavinia, pentru voi sunteți super tari și pentru mine o piesă cu Andra, vă rog mult, am cerut-o și nu a fost difuzată, vă pupic. Când ai cerut-o? Vineri, joi, da, miercuri. Te iubesc mult, raza mea de soare, mi se tare dor de tine. Te aduce dulce curiță. Te aduce... Ciprian, abia așteaptă gustă mâine de la Ciprian pentru Iulia din Focșani. Super, ok. Ceva de gurița care se gustă mâine, dar n-am înțeles de ce, care e faza. Salutare, uite, hai că era interesant ăsta, de jos, de jos, de jos. Așa, salutare Kiss FM, salutare Young și Olic să fie. De la Sile Bucur din Ghimbav pentru Nicky, Gigi, Mugurel, Cristina, Marius, Cami și pentru familia mea și pentru toți Kisomanii. Pentru Carmen Bucur, un sincer la mulți ani și pentru Kiss FM, pa! Kiss FM, pa, la final! Arash, Broken Angel, remixul DJ Alligator. Adele vine și ea cu Set Fire to the Rain. Și Laurențiu Duță vine împreună cu Andreea Bunică, Shining Heart. Care au spus și videoclipul, a apărut astăzi, acum vreo 2-3 ore. Ne place tare mult cum arată videoclipul. Îl găsiți pe YouTube, desigur. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss Christina Mix, live din plața. I'm so lonely, broken angel, I

videoclip, un videoclip foarte, foarte tare, tocmai l-am văzut pe YouTube. Da, arată tare bine videoclipul. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits, am dat startul derichisurilor pe pagina noastră Facebook. Avem like-uri momentan, așteptăm și derichisurile. Derichisuri pe care o să le citim în 10-12 minute, cam așa. Nu uitați, mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 450 de euro. Asta e prima momentului la concursul Kiss FM îți dublează salariul, pentru că astăzi în programul Andrei Berghea am dat 4950 de euro. Mamă, câți foarte bani! Frumos. Avem de asemenea și podcastul updatat la zi, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Barclays, Lemaya, Deep Central, Speed of Sound și Mihai Diamant, Mike Diamond's Reason to Feel Love. O piesă nouă și lansată, desigur, în premieră, chiar aici în mall, în studioul Kiss FM din Plața. La Kiss FM, asculți doar hituri. Salut, sunt Park Place și la Kiss FM ascult doar hituri. Feel me, yama mi, yama mi, yama ya. Slowly, let me see, let me see, let me ya. Feel me, yama mi, yama mi, yama ya. Slowly, let me see, let me see, let me ya. Let the music play, let your body sway, let your mind be free and be what you wanna be. I'm like on cinema, when looking to your girl, I touch your nirvana, baby, I want you so, yeah. Not too late to light the flame. You are my baby fire, I go insane. I'm like on cinema, when looking to your girl, I touch on nirvana, baby, I want you so. Yeah. black and white. Black and white. Oh, oh. It's time to take a ride. Oh, oh. Oh, oh. Your body, I recline. Oh, oh. Come on, come on. Your head's spinning round. Come on, come on. So high off the ground. Tonight, we're on. You and me, baby. We're living at the speed of sound. Come on, come on. Your head's spinning round. Come on, come on. So high off the ground. Tonight, we're on. You and me, baby. We're living at the speed of sound. Ascult doar hituri. You give me reason to feel love. Yes, I feel love. I wanna feel, cause you got me going on, yeah, and I gotta keep it strong, no, no. Girl, it's not just one love song, baby, cause you got me open, no. Piața România. Să vă spunem, în cazul în care nu știați, astăzi se întâmplă echinocțiul de primăvară. Mai exact, da, mai exact, un fenomen astronomic în care Pământul se află în acea poziție în jurul Soarelui, în care ziua este egală cu noaptea. Deci azi avem o zi egală cu... De mâine încolo, ziua începe să fie mai lungă. Cred că aveam niște detalii acum, dar nu știu dacă are rost să... Nu, ori să niște site-uri cu Maiași, da, cu alte lucruri, cu 2012, cu sfârșitul lumii. N-a intrat bine. Bun, 40 minute ne-o stopiți în game chiar acum, nu înainte să ne ocupăm de mesajele voastre pe Facebook. Vreau și un dedichis pentru toți elevii liceului Odobleja și pentru Roxa mea, zice Alex. Dacă scrie și tu Odobleja cu o mare, de dana și nu-i seama că e un nume propriu. Cristian zice așa, sunteți cei mai tari, salut pe toți prietenii mei, pe toată familia și pentru voi sunteți cei mai tari, aștept și eu. Gustavo Lima, balada boa, vă rog și să fim cel mai tare post de radio. Păi fii atent, dacă vrei piesa asta, trebuie să votezi. Mai ai jumătate de oră să votezi, cam așa. Intri pe Facebook-ul nostru și acolo este un voting foarte interesant între balada boa și Gotie. Da? Vlad zice, vreau un dedichis pentru prietenul meu Bacu, să-i trăiască pisica. Gabriel zice, de la mine pentru Denciu, Natalia, Larisa, fără număr. Da, oleo, Gabriele. Pentru Ali Marinescu, puneți taxi, cele două cuvinte, zice Nicolae Florian. Marius, să fie de la Marius pentru DJ Ancioli și în special pentru toată echipa Queen Club. Mâine începe nebunia pe săptămâna asta. Bă, ce oameni, începe așa de vreme să petreacă. Păi cum, de miercuri începe, da, nebunia? Acolo, în clubul în care am petrecut sâmbătă în Craiova. Și Niculina zice să fie pentru voi, să te știe mai tare, da? Deci sunteți, se scrie. Perfect. Atenție. Da, da. E de bine. Ia să vrem, mai aveam să vă spunem ceva? Nu? Vă spunem mai târziu alte detalii, alte povești și așa mai departe. Momentan bat reclamele în geamul studioului nostru. Așa că vă spunem că la Kiss FM ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Ultimele 3, poate în cap, chiar 4 piese mixate înainte de ora 9. Ne înghesuim puțin ca în tramvaiul 41 și o să încapă cu siguranță. Ne apropiem ușor, ușor de weekend, așa că în weekend super petreceri. Partidul Kiss FM, Olic, Dan Fințescu. Vineri ne vedem pentru prima dată în Club Babilon din Suceava. Petrecem acolo, iar sâmbătă suntem în Club Sky Iași. De acolo și transmitem live, începând cu miezul nopții. Super petreceri în weekend, hai să continuăm mixul. Grasic XXL, la la song. Curuș, Tasmini și Anda, Dan, Can You Feel Love. Shampoo și Alexis Jordan, Got To Love You. Și încercăm și un funk, pleacă. La Kiss FM, ascult doar hit-ul. Kiss, Kiss in the mix. Live din mall, din studioul Le Sticlă, din plața. Alții flori, fete și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți, arunci privire de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin, nu-mi aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Oh,

Kiss FM. Dar de ce să asculti o altă versiune? E foarte ok asta. Foarte mișto. Are multe view-uri pe YouTube. Un milion, pe 2 milioane, deci, așa în curând. Ia, stai că dăm acum un search pe YouTube. Uităm să vedem. Deci ideea e așa, piesa n-a fost pusă oficial încă pe YouTube. Dar e încărcată de fani, e încărcată de copii acolo. Stai să ne uităm acum în direct pe YouTube. Un link, două link-uri neoficiale, repet. Un link 716.000, încă unul 613.000, deci ajungem la 1.300.000, încă 400.000, încă 400.000. Iată că depășim 2 milioane de view-uri în 4-5 link-uri, foarte tare. Înseamnă că e cu siguranță un viitor hit, nu? Asta poate să fie un semn. Păi ăsta este singurul cu numărul 4 pentru Guess Who. A fost lansată piesa oficială astăzi, sau de fapt astăzi s-a declarat oficial că ăsta este al 4-lea single pentru Guess Who. Hai să continuăm mixul Fly Project și Ana Moga, Goodbye, remixul DJ Young și Aisa. După care, dar hai să verificăm, să fim siguri că nu vorbim prostii, votează piesa, ia să vedem, dăm un refresh. 445 de voturi câștigă Gotye, Somebody That I Used To Know, împreună cu Kimbra. Avem un remix românesc pentru ea de la Addictive Elements. Votingul de pe facebook.com/KissFM România, care atunci când se întâmplă decide piesa nouă de la 9 și 9 minute. Balada Boa pe locul 2 azi. N-a fost să fie. Poate în altă seară sau poate la vară, că e o piesă numai bună de mers la mare. După care ne întâlnim și cu Timbaland și Soul Shine, Morning After Dark. DJ Young și Olic împreună cu voi. Până la 22 începem ultimele 50 de minute non-stop hits live din mall din Plața România. Ascult doar hituri. Sideways, skinny, cool. Let's get it cool. Skinny cool. the same when it all goes up. I'll be the same when it all goes down. Not the first one open it up. I'll be the last one closing it out. Don't know if I give you a shot yet. Tell the mama I'm beating your style. Do I think you're dope enough? Yep. One way of finding it out. No way you came in people. Don't care, not afraid. I'm like, wow. Really want it all. Head is dope. Question is she gon' let it out. Anyway, the hours let's go. I don't worry anyhow. Why don't we see where it go? Let's figure it out. When the cats come out, the bands come out to play. For ya, I never sleep when comes the night. But every time I snap my fingers, I switch back into the light. My moon belongs to your sun. Your fire is burning my mind. Is it love or is it less? Something that I just can't describe. Am I the one and only? Cause you're the only one. It felt so long and lonely. Waiting for you to come. It's looking bright and early. I'm willing to close my eyes. This is the unusual story. Timbo is so shy. A scris cu A, n-a scris Dulce. A scris foarte frumos, aplauze. De la Andra pentru Doggy, te iubesc mult. Și aș dori și eu, Laura, un vis. Să fie pentru voi, să te cel mai tare, mulțumim. Hello, nici că se putea o melodie mai potrivită la ora asta. Bravo, Ghesu și bravo, Kiss FM. Sper să fie difuzată cât mai des. Pupici, Maria din Pleiș. Păi are șanse mari, pentru că deja are o grămadă de view-uri pe YouTube și nu este oficial lansat acolo. Salutare, băieți, aș dori și eu un dedichis pentru fetele din... Din Buda, e o comună. A, cream că da. Da, Alex din Plavia, ce... Ok, bine. Eu de van țară, nu mai știu pe unde, dar am trecut pe lângă ea. Mă gândesc că era într-un bar și erau niște fete care stăteau la baie sau ceva. Da, salut băieți, vreau și un dedichis pentru toată gașca de prieteni și pentru voi sunteți cei mai tari, Ionuț din Prahova. Bun! Și încă unul din Baia Mare. Mă uitam și 19, așa. Deci am dat imediat startul de kiss-urilor pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/kissfmromania, unde, apropo de Facebook, ne pregătim. Oare facem în seara asta sau mâine dimineață? Stai să vedem așa suma rotundă frumoasă aici. Kiss FM. Pe pagina Kiss FM, să vedem. Mai 400, mai puțin de 400 de like-uri și ne facem 650.000. Vă așteptăm acolo. Dăm startul dedicației ori câteva clipe. Până un alt avem Ruby, Miracle of Love, piesă nouă. Ne tenim și cu Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Și Voltaj cu piesa Țapul Ispășitor. La Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. You never know what it is till you feel the breeze and you're on your knees. Oh, yeah. You never know till it's gone and you're home alone with you for the one. Oh, yeah. You never know what it is till you feel the breeze and you're on your knees. Oh, yeah. You never know till it's gone and you're home alone with you for the one. Oh, yeah.

Girl, I'ma make you feelin' sexy tonight. Girl, I'ma make you screamin' oh, oh, night. Girl, let me put my feelings down on the floor. And I said, girl, I wanna see you moving on the floor. Girl, I wanna see you dancing, take it slow. Piesă nouă, un lucru foarte tare, am auzit-o în studio la el acum câteva zile, o să vă placă, e exact o piesă de afară, e pe alt stil decât știm noi de la el. Da, o lucrează cu băieții de la Deepside DJs, am văzut, lucrau azi noaptea, au pus băieții de la Deepside poză la 4 dimineața, erau cu connector acolo în studio. E într-un fel editul lor, remixul lor sau varianta lor instrumentală la piesa nouă lui connector. Oh, o colaborare între el și Deepside, foarte tare o să sune piesa. Comică întârziere, DJ Anga la Star, de Kissuri pe pagina noastră Facebook, vă așteptăm acolo cu derichisurile voastre. O să le citim în câteva minute. Până atunci să vă spunem că dacă de luni până joi aveți Kiss Kiss Remix Live din Plața România, vineri, sâmbătă și duminică avem Hit Hit Remix cu Marian Boba și DJ Jonesy, dar weekendul ăsta, duminică, am să-i țin eu locul. DJ Young in the Mix va fi aici din Plața România, în locul lui Mr. Boba. Facem special edition, așa, Sunday pare Kiss Kiss in the Mix. Avem și podcastul Iapdata la zi pe kissfm.ro/kkm. Continuăm cele 50 de minute non-stop hits cu Adele, Someone Like You. Vine Bruno Mars imediat, It Will Rain. Și avem și o piesă mai specială, așa, Coleo presents Lumidish vs. Fatman Scoop. Dance se numește piesa, o știți cu siguranță. O piesă mai veche, pentru că la Kiss FM ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, live din mall.

pentru colega noastră Carmen Bădan cu mesajul la mulți ani, piesa Anei mei City Lights. Carmen, vrea pentru toți cei care ascultă acum Kiss FM și pentru voi o seară plăcută fără stres. La mulți ani pentru Carmen, Maia Vira și Cristina City of Love. Uite că tocmai vine piesa asta în câteva clipe. Eusebiu, vreau pentru Rusoaică, Priviet, Cornel Morar, Neața, pentru soția mea Ioana, pentru fița mea Teo și viitorul meu bebeluș și vă iubesc, și pentru toți schizomanii, dacă se poate, Gloria Stefan, Hotel Național. Și Maria Ștefana, să fie pentru colega voastră, ca nu-i bucur cu mesajul. La mulți ani să trăiești 100 de ani fără reparații și să fii iubită. Mersi frumos, kisses. Sper că i-ați zis la mulți ani și azi noapte, la miezul nopții, când era ea în emisiune acolo. Să vă spunem, înainte să înceapă această piesă, că în weekend, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire la partidul Kiss FM Uniția 222. Vineri suntem în Club Babilon Suceava pentru prima dată acolo, iar sâmbătă Club Sky Iași, împreună cu prietenul nostru DJ Line. Ne auzim din Iași, în direct pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, sâmbătă. Maia Elvira și Cristina, City of Love. Vine și Maximilian împreună cu Mefic, Sophie. Și apoi avem Sahara, I Wonder Why. Sau cum îi zicem noi, Yvonne Dervi. Yvonne Dervi, da, varianta în germană. La Kiss FM. Asculți doar hituri live din plața. So now you got my attention. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. This is a new religion with a no name. So do you wanna be part of the city of love? With my attention.

poate fi ce zi vrei tu, nicio problemă. Dar vai, stai așa, cine a venit în vizită? Dar cine a treia voce de aici din studioul nostru? Aveți un nou angajat la Kiss FM, în cazul în care nu știați. O nouă DJ-iță între DJ-ițele Kiss FM. Și acum toate... Nu că n-am fi avut o grămadă de... Toate fetele se întreabă, cu toate colegele se întreabă. Cine fi? Cine acolo? S-au panicat. Avem o nouă colegă de acum încolo la Kiss Kiss in the Mix, în fiecare seară de aici din mall, din studioul din plața. Ne vom întâlni timp de 3 ore cu... Da, eu cu domnișoara Panda Madar. Stai așa că e polă. Nu, dar acum lăsăm gluma la o parte și să nu panicăm DJ-ii. Te întrebăm, care este motivul pentru care te afli la această oră în plață? Am un motiv, un singur motiv, unul și foarte simplu. Vom merge la un film împreună cu Olix și Ioana și fără tine, pentru că tu nu vrei să mergi cu noi la film. E, din păcate nu, să știi că eu îmi fac program miercurea pentru film, nu știu, marțea. Am înțeles că te duci la reducere, da. Ok? Nu, da, că așa l-am obișnuit noi, să știi, așa facem noi, da, gașca, no, mereu. Ovidiu are dreptate. Economii, am înțeles. Trebuie să zic că mergem la 21 Jump Street, am văzut trailer, l-am pus și pe pagina noastră de Facebook, foarte, foarte tare filmul. Eu sper să râd foarte tare, că doar așa, să știți că am un abdomen de invidiat, pentru că îmi lucrez mușchii abdominali foarte mult, mergând la multe comedii și atunci... La munte? La munte e comedie. La munte comedie. La o munte de comedie, am înțeles, foarte tare. Deci nu sala, nu e sala motiv. Nu, no, nu. No. Sala de cinema. Este doar o iluzie, sala de cinema. Sala de cinema, da, e ok. Bun, un abdomen de invidiat? Mergi la multe comedii sau du-te, da, la multe comedii. Du-te la sală, la cinema. Sala de cinema. Bine, vă doresc vizionare plăcută, cum se spune. Mulțumim. Și vă invit mâine, miercuri, la filmul serios, pe care îl vedem noi miercuri, de obicei, un film de acțiune, bine, thriller, drama. Venim și mâine. Action. Și mâine. Ne pare rău pentru tine, noi o să vă părăsim, vă lăsăm, că n-avem bani de bilet, așa cum spun colegii noștri de la Accent. Bani de bilet. Exact. Și avem bani de bilet la film de data asta. Da, deci... cred. Ok, te-am pupat, Anda, voastră maximă și ne auzim cu siguranță mâine când vă invit eu la film, da? Auzi, eu speram că vii și tu la film, că îți pregătisem o pungă mare cu floricere să te bata. La ora asta? Doar de bătaie, am înțeles, doar, da. Poate-l conving odată și odată să vină, că abia aștept. Si, cu siguranță. Bat reclamele la ușă și tot la ușă bate și colegul Marian Boba, cu el vă întâlniți în 1 minut 40 și 50 adică de secunde. Adică din acele minut 45 pe care l-am luat noi deja. Auzi, în condițiile în care nu-l convingem și pe Boba, nu mai contează emisia. Boba, lasă emisia, hai la film. Corect. Ne auzim mâine seara, tot la 7, fix de aici din plața, din studioul Kiss FM din mall. Nu uitați, intrați pe noul site, noul YouTube românesc, romanicatube.ro. Și capa, uitați, da? Mâine dimineață la Cronica Cârcătașilor, care e potul? 450 de euro. Apoi eu de-aia am venit să iau bani, ne-am înțeles greșit. Sunt în celălalt studio. Hai acum, umblăm la safe. V-am pupat, ne auzim mâine, ceau! Pa! Kiss FM.